अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाणे असीं सूरत पढ़ूं था अर-रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, 55 नंबर सूरत आहे मुसहफ़ में। ऐं अब्दुल्लाह बिन मसूद मके में पढ़ी आहे, कुफार मके जे साम्हूं बैतुल्लाह जे अॻियां, पर पोइ के मुफ़सर या उहे हिनखे मदनी सूरत सम्झनि था, पर अलाह खे वधीक ख़बर आहे त मदनी आहे या मखी आहे। हिन में के आयतूं मदनी आहिनि बराबरि हूंदियूं ऐं बाक़ी मखी आहे। ऐं हिन में जे 78 आयतूं आहिनि ऐं 3 रुकू आहिनि। ऐं अर-रहमान अलाह जो नालो आहे, अलाह सुभानहू ताला जो। हिन खां अॻु में फ़ातिर समावात, फ़ातिर सूरत आहे यासीन खां अॻु में, 35 नंबर फ़ातिर, 36 नंबर सूरत यासीन। उहा आहे सूरत जेका अलाह जे नाले सां आहे। हीअ ॿी सूरत आहे जेका अलाह जे नाले सां, अर-रहमान जे नाले सां। अर-रहमान थियो अलाह जो नालो, अल आला, सूरत आला आहे। सूरत आला 87 नंबर सूरत। हाणे हिन में अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि के इन करे ॾिसूं था त छा आहे हिन में। 31 दफ़ा फबे अई आला ए रब कुमातो कज़बान आहे। ऐं असांजा मुसहफ़ मुफ़सर जेके आहिनि से चवनि था त हिन 31 जा 8 पहिरियां जेके अफ़ आई आला रब कुमात कज़बान, हिन दुनिया जूं नेमतूं आहिनि। उन में आयतूं अचनि थियूं 31 आयतनि ताईं केसि ताईं। उन खां पोइ आख़िर ॾे सफ़र थो शुरू थिए, स नफ़रु लखुम अयो हसकलान खां। ऐं पंहिंजो हा पंहिंजे हुन खां अॻु जहनम ॾे चिके वञिबा, त माना रस्ता आहिनि ॿ, जन्नत जो या जहनम जो। त जहनम जो रस्तो वञी थींदो वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रबू खां अॻिते जेके आहे पहिरीं आयतूं आहिनि उन ताईं। इहे बि 7 दफ़ा थींदा, छो जो 7 जहनम जा आहिनि पंहिंजा दरवाज़ा। ऐं उन खां पोइ वरी 8 जन्नत जा दरवाज़ा आहिनि। अठ फबे आई आला तुम बिकमातो कज़बान वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रबहू जन्नतान। ऐं वरी 8 ॿिया वलिमन वमिन दूनी हिमा जन्नतान। अहिड़े नमूने सां 8 ऐं पोइ 7 ऐं 8 ऐं 8 इहे 31 थींदा, वञी पूरो थींदी सूरत। इहे हिकिड़ो त मसलो इहो जेको असांजे नसफ़ी ऐं ख़ाजनि मुदल अबिन अजायब या कहिड़े मुफ़सर इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। हाणे थी सघे थो ख़ासिन कई हुजे या ॿिए, ऐं पोइ इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे त अॻिते ॻाल्हि सवली थींदी। पर फरमाए थो पहिरीं जेके 4 आयतूं आहिनि त उहे 4 वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि। जो पहिरीं अलाह जो नालो, औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अर-रहमान, यानी आयत या पूरी थी बसि अर-रहमान जे लफ़्ज़ ते। हाणे अलाह ताला आहे जंहिं छा कयो आहे, अलम अल क़ुरान, क़ुरान सेखारियो आहे। इक़रा बिस्म रब्बिक लज़ी ख़लक़, ख़लक अल इंसान में नलक, अल सेखारियईं क़ुरान। नबी पाक सलाहु आसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलम खे क़ुरान सेखारियईं। उहो इहो अलम अल क़ुरान, त क़ुरान ॼण ॿी ॻाल्हि थी उनजो सिखणु। पहिरीं आयत अर-रहमान, ॿी आयत अलम अल क़ुरान। क़ुरान वॾी नेमत अलाह ताला जी आहे, जो अल्लाह ताला ख़ुदि रहमान आहे। ॿी नेमत इहा आहे जो अल्लाह ताला क़ुरान सेखारियो आहे। थी वॾी ख़लक़ल इंसान, इंसान खे ख़लकियईं, इंसान ॿियूं सभिनी मखलूकात ख़लकियईं, ऐं ख़लक इंसान खे पोइ हिन खां ख़लकियईं। ठीकु अहिड़ी ॻाल्हि, ख़लक़ल इंसान पंहिंजो वथीन ज़ैतून वथूर सिनीन वहाज़ल बलद अमीन लक़त ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फ़ी अहसन तक़वीम, ख़लकियईं इंसान खे सभिनी मखलूकात खां पंहिंजो ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. آدم کي چونڊيائي, انسان کي چونڊيائي, آدم عليه السلام کي چونڊيائي, انسان ذات کي چونڊيائي. يا تي وڏي نعمت الله تعالى جي, الله انسان ذات مدد اسان تي. چوٿي وڏي نعمت آهي الله سبحانه وتعالى جي, جو علمه البيان, بيان سکاري. इहे ॻाल्हाइण, गुफ़्तगु जेका आहे असां इंसान ज़ात जी ॿियनि सभिनी मखलूक खां जेका मुमयज़ करे थी, जेका वधीक डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट करे थी, उहा आहे असांजी सलाहियत, जेको असीं बयानु करे सघूं था लिखण सां, पढ़ण सां ऐं पंहिंजो ॻाल्हाइण सां, गुफ़्तगु. हाणे ॿिया जानवर आहिनि जेके पाण में गुफ़्तगु कनि था, पंहिंजे कम्युनिकेट कनि था कंहिं ॿियनि ॿियनि नमूननि सां, पर को हू हिस्टोरिकल एविडेंस पोइ ते छॾे लिखत में या आवाज़ में नथा छॾीनि, जेको हाणे असीं करे सघूं था, जो लिखी सघूं था, पढ़ी सघूं था हिक ॿिए खे, ॿ औलाद खे, माइटनि खे, मिटनि खे, पोयरनि खे, असां पंहिंजी तारीख़ ज़मानूं त भई हीअ थिया बादशाह, हीअ थिया फलाणियूं ॻाल्हि, हीअ ॻाल्हियूं. हाणे जानवर जेको ढगो आहे, डोर आहे, घणी कम्युनिटी कंदो हूंदो त हेॾां अचो की होॾां वञो, की ख़तरो आहे की न आहे, ऐं पंहिंजो माखी जी मख जेका असां ॿुधाए थी त फलाणे हंधि गुल आहिनि, या कील माकोड़ी हिकु ॿिए खे नमल जेका असां चई सघे थी त पंहिंजे ॿिरनि में घिरी वञो, वग़ैरह वग़ैरह. ख़तरो आहे त तूफ़ान अचे थो, बाद अचे थी त जानवर जेके पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ ॻाल्हियूं कनि था, पर पोइ को छॾे वञणु एविडेंस पंहिंजो कंहिं लिखत कंहिं सूरत में कंहिं नमूने सां उहो जेको आहे ॿियनि मखलूकनि खे हासिलु न आहे. त इहे चारि आयतूं पहिरीं थियूं, चारि वॾियूं इहे नेमतूं अलाह ताला जूं. हाणे उन खां पोइ चई त भल अलाह ताला आसमान ऐं ज़मीन, शम्स ऐं कमर, हिननि ॾांहुं अलाह ताला इशारो थो करे त उन ख़लकियूं आहिनि जेके अशम्स वल कमर बि हुस्बान आहिनि. सिज जेको आहे ऐं चंड जेको आहे, ॿई हिकिड़ी आयत में हिसबान, हुस्बान सां हिसाब किताब सां, यानी हुननि जो मुक़ररु थियल आहे वक़्तु त फलाणे साल जे फलाणे ॾींहुं, फलाणे मतिलबु त मई जे महीने में हीअं, जन जून जे महीने में हीअं, फलाणे महीने में हीअं, फलाणे महीने में फलाणे तारीख़ ते सिजु जेको आहे सो हेतिरे वक़्तु उभरंदो, हेतिरे वक़्तु लहंदो, हेतिरे वक़्तु थींदो. कमर बि जेको आहे हिन सां हिसबान आहे, हुनजो हिसाब किताब अलाह ताला करे छॾियो आहे. हाणे इंसान खे बि सेखारियो अथसि इहो, जो 3000 सालनि खां पंहिंजे मेसोपोटेमिया जे क्यूनिफॉर्म मंझि लिखियलु आहे त भई सिज चंड हीअ अहिड़े नमूने सां उभरनि था, ऐं हीअ एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी, इहे ॿई इल्म जेके आहिनि से वञो माण्हुनि खे अॻु में ख़बर हुई, जो हिसाबु किताबु कंदा हुआ. ल्यूनर सिस्टम ऐं सोलर सिस्टम ॿिन्ही जा हिसाबु मालूम आहे अॼु खां 3000 साल, ऐं जेके हाणे माण्हू सम्झंदा त चयो त असीं अॼु इंजीनियरिंग था पढ़ूं, असीं मेडिकल था पढ़ूं, टेक्नोलॉजिकल इल्म था पढ़ूं, इन करे असांजो इल्मु जेको आहे सो अॻियनि खां वधीक आहे. इहे ग़लति आहे. 3000 साल अॻु में मेसोपोटेमिया जा जेके एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स जेको आहे उहे हिसाबु किताबु रखी सघंदा हुआ. ऐं इन खां सवाइ मेसोपोटेमिया में छो था वञो, हेॾां हिंदुस्तान जो जेको हाणे जेके बि हिंदू हुआ या जेके बि मतिलबु हिननि जा स्कॉलर्स, उहे जंत्रियूं मंत्रियूं इहे ठाहींदा हुआ, ऐं उहे जेके असां हिसाबु कंदा हुआ त सिजु केॾीमहिल थो उभिरे, केॾीमहिल थो लहे, केॾीमहिल. त इहो को इल्मु जेको आहे सो हींअर जेके असांजा वेस्ट में जा पढ़ी था अचनि फुआद जहिड़ा बेहूदा माण्हू जेके तमामु बद फज़ीलत आहे ॻाल्हाइण जा, उहे जेके आहिनि से अहिड़ी ॻाल्हि कनि था जो माण्हू जो अक़ुलु चर्ख थी वञे हलियो. पर तव्हां खां 3000 साल अॻु में एस्ट्रोनॉमी जो इल्मु जेको आहे सो माण्हुनि खे वटि मौजूदु हो. हिसबान जो अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में 1400 साल अॻु में चई रहियो आहे त सिज ऐं चंड पंहिंजे हिसाब सां हलनि था ऐं उभरनि था. हुनजो हिसाबु मालूम हो ऐं हज़ूर करीम साहब सिंह ज़माने में माण्हू हुआ जेके ॿुधाईंदा हुआ त हींअर अहिड़े नमूने सां नसीह जी जेका ॻाल्हि आहे या सूरत तौबा में 36:37-38 आयतुनि मंझि आहे, ऐं इन करे नसीह जो इंटरकैलेशन ख़तमु आहे अलाह ताला जे हुकम सां. ऐं पंहिंजो चंड जेको आहे ॾिसबो, ऐं चंड जेको आहे सो शाहिद मिन कुम शहर, शहर माना चंड, शहर माना पंहिंजो महीनो, ॿई वारियो जीअं माह माना चंड, माह माना महीनो. त इहो क़ुर शरीफ़ में हुकुम आहे त चंड खे ॾिसो, यानी अखियुनि सां ओपन नेकेड आइज़ सां ॾिसबो त इहो हिसाबु अॻु में थियलु आहे. हाणे इहा ॻाल्हि अॻिते था हलूं त व नज़्म व शजर इहा सुजदान. ऐं नज़्म, नज़्म जूं ॿ मानाऊं आहिनि. हिकिड़ो त शम्स वल कमर ऐं नज़्म उन जी रिलेशनशिप सां, नज़्म माना सितारो थींदो, पर नज़्म माना वण जेको उभो पंहिंजो वण जेको वेठल आहे हेठि ॿूटो जेको आहे शजर जे उबतर, त माना ॿई हिन हिन लफ़्ज़ मञा नज़्म जा ॿई कम वरिता हुया अलाह ताला हिते कढियो. हिकिड़ो त मिलाईं होॾां पंहिंजे शम्स वल कमर सां नज़्म खे, वरी नज़्म खे जंहिं मिलाई शजर सां, त ॿिन्ही नमूने सां उन ॿिन्ही मौनाउनि में उहे हुसबान उहे छा था कनि, यस जुदान सजदो था कनि. सजदो कहिड़े नमूने सां कनि, असांजे नमूने सां कोन था कनि जीअं असीं सजदो था करियूं, पंहिंजो मथे बीठा आहियूं वरी उभा था थियूं, पर हुन जा साया जेके आहिनि सजदो कनि था. हिकिड़ी इहा माना आहे, पर हूअं बि जेको उहे तस्बीह अलाह ताला जी पाकाई बयानु कनि था, इहे सजद करण जी माना आहे. यस जुदान माना अलाह ताला जो सभई तस्बीह बयानु था कनि. अलाह ताला सूरत अंबिया में या कहिड़ी सूरत बनी इसराइल में ॿुधायो त सभु शयूं जेके आहिनि से अलाह ताला जो बयानु थियूं कनि, पंहिंजो त पाकाई बयानु थियूं कनि, हुनखे सजदो थियूं कनि. मतिलबु त अहिड़े नमूने सां इहो हिकिड़ो, यानी जीअं असीं जंहिं अखियुनि सां ॾिसूं था ओड़े नमूने सां न, पर चई त अलाह ताला फरमायो त तव्हांखे महसूसु कोन, तव्हांखे ख़बर न आहे, तव्हांखे शऊर न आहे त कीअं थियूं मूंखे सजदो कनि या कीअं थियूं मुंहिंजी पाकाई बयानु कनि. पर सभु शयूं जेके बि आहिनि काइनात में ख़लकियूं अलाह ताला, उहे अलाह ताला जी ओबेडियंस में आहिनि ऐं उन हिसाब किताब सां हलनि थियूं. ऐं उहो तरीक़ो जेको हुनजे सजदे जो जेको हुनखे हुकुम कयल आहे उन ते हलनि थियूं अहिड़े नमूने सां, इहो हुननि जो सजदो आहे या पाकाई आहे. ऐं ॿिए नमूने सां अलाह ताला जी तारीफ़ ऐं पंहिंजो कनि थियूं. हाणे इहे ॻाल्हियूं थियूं वञी छह. हुन खां पोइ फरमाईं वसमा आसमान रफ़ा हा, मथे उभारियोसीं असां, रफ़ा कयोसीं, मथे खयोसीं, बुलंद कयोसीं. व वद अल मीज़ान, ऐं हुन में असां मीज़ान रखियो आहे, बैलेंस रखियो आहे, यानी हर शइ में बैलेंस आहे. जेके मतिलबु बैलेंस जी ॿई माना आहिनि, त माना त हिकु थो बैलेंस आहे जो हुन में गड़बड़ न थिए, हर ॻाल्हि जेका पंहिंजे नमूने सां हलंदी रहे. ॿियो हुन में तौर माप जे लिहाज़ खां मतिलबु त जहिड़ो जो जे माना में लफ़्ज़ इस्तेमालु थो थिए, त उहो हर शइ मक़दूर आहे, हर शइ जेका असां रेखंड आहे, हर शइ जो हिसाबु किताब थिए, मीज़ान माप तौरु थी सघे थी उन ॻाल्हि जी. इन सिलसिले में हाणे चारि लफ़्ज़ आहिनि जेके मीज़ान सां वास्तो रखनि था. आसमान में हिकु कॉस्मिक बैलेंस आहे, वसमा रफ़ा वधल मीज़ान जो माना आहे त कॉस्मिक बैलेंस आहे, जंहिंखे कॉस्मिक बैलेंस खे ख़राबु न आहे करिणो, मतिलबु उनखे डिसबैलेंस करण जी कोशिशि न आहे करणी इंसान खे. इंसानु उन मंझि फोटाड़ो न विझे, उन में गड़बड़ न करे, फसाद न पखिड़नि जी कोशिशि करे धरती कॉस्मिक बैलेंस में. पहिरीं इहा ॻाल्हि, वसमा रफ़ा वध अल मीज़ान अलाह थो फिल मीज़ान, ख़बरदार मीज़ान मंझि ज़्यादती न करियो, तगाह न करियो, तगाह मीज़ान में न आहे करणी, कॉस्मिक डिसबैलेंस न करियो. हारमनी जेका एस्फेयर्स जी थिए पई, उन में डिसबैलेंस डिसहारमनी न आहे करणी. हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि, यानी काइनात जो जेको सिलसिलो आहे उनखे बेइंसाफ़ी उन में न आहे करणी, हिकिड़ी वॾी लेवल ते काइनात जे लिहाज़ खां. उन खां पोइ अलाह तत्वोल मीज़ान खां पोइ इहो ॿ दफ़ा अची वियो मीज़ान जो लफ़्ज़ु, रफ़ा वधा मीज़ान. वकीम उल वज़न, वज़न जेको आहे सो पूरो ॾियो, क़ाइमु करो, बैलेंस जेको आहे सो पूरो करियो पंहिंजो, बिलक़िस्त इंसाफ़ सां, इंसाफ़ सां हलो माण्हुनि सां, उथण में, वेहण में, ॾियण में, वठण में, सौदे में, बाज़ी में, अख़लाक में, चङाई मंझि. इहो टियों दफ़ो जेको आहे जो अकीम उल वज़न बिलक़िस्त, वज़न आहे मीज़ान आहे वई ॻाल्हियूं. चाहे चोथों वरी वला तुख़सरुल मीज़ान, ऐं ख़सारो न करियो ॾियणु वठण मंझि. चारि दफ़ा इहो मीज़ान जो लफ़्ज़ु आहे, हिन जो चारि लेवल्स आहिनि जिन में सम्झण जो. हिकिड़ो कॉस्मिक आहे, हिकिड़ो इंटर कनेक्शन सोसाइटी में हिक ॿिए सां उथणु वेहण मंझि, अख़लाक में, बर्त, ॿियो ॿियो वापार में, ॾियणु वठण में, तौर में, माप में, इहे सभई लिहाज़ खां चारि दफ़ा मीज़ान जो आहे. त ख़बरदार इन मीज़ान खे डिसबैलेंस न आहे करिणो, हुनखे किस्त सां रखिणो आहे, हिनखे इंसाफ़ सां रखिणो आहे, हिनखे पूरी सामी तोरे तक मतिलबु त हुन मंझि कार न थिए हुन में गर्भ न थिए वे लुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लाह ताला फ़रमायो त वेल आहे जेके ॾियण वठण मंझि जेको आहे सो गड़बड़ कनि था ऐं जेके ॾियनि था त छिके था वठनि घणो ज़्यादा ऐं ॾियनि था त घटि करे था ॾियनि ऐं हज़रत शुएब अलाम जो जेको सॼो क़िसो आहे उहो जेको उहो इहो वापारु ऐं ॾियणु वठणु इहो जेको आहे माशरे में जे इन जी डिसबैलेंस जी ॻाल्हि आहे इन करे इन ते तमामु वॾो तवजो आहे वापार में डिसबैलेंस न हुजे वापार में जेको ख़राबी करण जो ख़राबु माण्हू जेको मिसाली आहे प्रोटोटाइप जेको आहे सो कारून आहे जेको फिरौन जे ज़माने में वापारु अहिड़े नमूने सां हले थो जो मैन्यूपुलेशन ऐं ब्लैकमेल थो करे ऐं माण्हुनि खां मतिलबु फुरे थो ऐं माण्हुनि खे ॾिए घटि थो बुखल करे थो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो अहिड़ो न खपे बखील जेको आहे सो बिज़नेसमैन न खपे ॿियनि खे छिके वठण वारो बिज़नेसमैन न खपे ॿियनि खे खोट करण में काण ॾियण में वारो उहो न खपे इहे ॻाल्हियूं अची वियूं बिल्केस ते बसि समा रफ़ हाणे इहे चारि ई जेके आहिनि आयतूं हिते पाण में मिलनि थियूं वसमा रफ़ा वबद अल मीज़ान अला तथा फिल मीज़ान वाक़ीम उल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सरुल मीज़ान टे आयतूं आहिनि इहे अठी घणी अठी ऐं नाईं ऐं ॾहीं छा अठी ऐं नाईं सती ऐं अठी ऐं नाईं वसमा रफ़ा वद अल मीज़ान अलाह तथा मीज़ान फिल मीज़ान अठी वल अक़ीम वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्स सती अठी ऐं नाईं इहे टे आयतूं आहिनि मीज़ान सां वास्तो रखणु ख़बरदार मीज़ान न करियो डिसबैलेंस कॉस्मिक मीज़ान सोसाइटी वारो मीज़ान ऐं वापार वारो ॾियणु वठण वारो माप ऐं तौर वारो मीज़ान इहे टई मीज़ान ख़राबु न आहिनि करणा वल अर्द हाणे वरी धरती ॾांहुं अचे थो पहिरीं आसमान ॾे आयो हाणे धरती ॾे वल अर्द वद अहा लिल अनाम अलाह ताला रखिया आहिनि धरती में माण्हुनि खे अना अनाम मखलूक खे फी हा फाखियतन उन में फ्रूट आहिनि पंहिंजो मेवा आहिनि व नखल ऐं उनमें खजूं आहिनि ज़ातुल अखमाम सफड़ियुनि वारियूं अखमाम वारियूं उन्हनि में वल हब ज़ुल असफ वर रही हॉन ऐं अनाज तुहनि वारा यानी ढके थो तुह तूं असां जीअं हुनखे सुरो न लॻे रखण या का घर ख़राबी न थिए त उहो कवर्ड आहे हर हिकु जेको आहे सो पंहिंजे पंहिंजे हुन लिफ़ाफ़े में ॼण पियो आहे ऐं पंहिंजो खाइण वक़्तु जेको आहे सो हुनखे ॿाहिरि कढिबो हुन लिफ़ाफ़े मज़ा ऐं प्रोटेक्टिड आहे उहो फ्रॉम इंसेक्ट्स फ्रॉम वायरसिस फ्रॉम बैक्टीरिया ॿाहिरि जा जेके आहे हुन ते अफेक्ट न करे सघनि अंदरि महफ़ूज़ हूंदो हब ज़ुल असफ वर रही हॉन ऐं गुल ख़ुशबूदार हाणे इहे सभई थी वियो फाकियतुनि व नखल ज़ातुल अखमाम वल हब ज़ुल असफ व रहान इहे चारि शयूं इहे खाइण पीअण जूं पंहिंजो इन जो अलाह ताला ज़िक्र कयो धरतीअ में जेके इंसान जे लाइ हाणे हिते तेरहीं आयत में अलाह ताला पहिरियों दफ़ो चयो त फबे अई आलाए रब कुमा तू कज़बान पोइ कहिड़ियूं आलाए आला आहिनि माना कहिड़ियूं नेमतूं आहिनि जंहिंजो जंहिंजो तव्हां पंहिंजो इनकार कंदो तू कज़बान अई आलाए रब कुमा तू कज़बान ऐं तेरहनि आयतुनि खां पोइ पहिरीं दफ़ो आई आहे फबे अई आलाए रब कुमा तू कज़बान ॿिया बि जेके आहिनि सत दफ़ा ईंदो कुल योमिन वफ़ीशान खां पोइ टीहीं आयत जे टीहीं आख़िर ताईं इहे ईंदा ॼण तेरहीं आयत खां वठी पहिरियों दफ़ो फबे अई आल हाणे ख़लकल इंसान बिन सलसालिन कल फ़ख़ार हा ख़लक इंसान जी पहिरीं ॻाल्हि हुई पहिरीं टीं नंबर आयत में हाणे वरी हुन ॻाल्हि खे खयईं वधीक डिटेल ॿुधाए थो त कीअं अलाह ताला ख़लकियो आहे इंसान खे हाणे इंसान खे ख़लकण जी ॻाल्हि मंझि ख़लकल पहिरीं त चई त ख़लकल इंसान मिन सलसालिन मिटी मञा जेका ठिकर फ़ख़ार वॼंदड़ मिटी यानी पंहिंजो चीखी मिठी जहिड़ो ठिकर ठिकर जहिड़ी उहो उन मज़ा ठाहियईंसि हल्कियईंसि उन मज़ा पहिरीं मिठी मज़ा मिटीअ में पाणी पोइ वरी ॻोहियईंसि कहिड़े नमूने सां कहिड़ो उहो हदीसुनि में आहे त हेतिरा ॾींहं हीअं हेतिरा ॾींहं हेतिरी हेतिरा ॾींहं अहिड़ी मिठी हेतिरा ॾींहं अहिड़ी मिठी उन खां पोइ उन मंझि साहु विधाईं पंहिंजो रूह फूकियईं जंहिंजी ज़िक्र आहे सूरत हुजर हिजर में ऐं सूरत ॿी कंहिं में ख़लकल जान ऐं जान ख़लकियईं हाणे जान अलाए केरु आहे जेको पहिरियों जिननि जो वॾो आहे पर जिन छा आहे पर ख़ुदा खे ख़बर आहे पर हीअ जेको बॉडी आहे जेको बोतो आहे उन में जान पई आहे माना साह पियो आहे इहा माना बि इन में जान निकिरे थी माना हीअ साह जेको असांजो असीं खणूं था जेको जीअरा आहियूं जेसिताईं तंहिं साह पियो था खणूं उहो जेको जान आहे ऐं जान मोहम्मद की जान फलाणो मुंहिंजी जान मेरी जान मुंहिंजा महबूब हिक ॿिए खे चवंदा जानी जानी फलाणा मतिलबु जान मुंहिंजी जान मुंहिंजो साह जल मुंहिंजो थो में आयो हू जेको देवनि जी कहाणी ॿुधाईंदा हुआ त फलाणे जी साह फलाणे जो साह माण्हू जो फलाणे शइ में तोते में की फलाणी शइ में की फलाणी शइ में त हाणे असांजी जान महबूब खे चइबो त मुंहिंजी जान तुंहिंजे तुंहिंजे हथ में आहे यानी तुंहिंजे वस आहे जॾहिं मारी त हीअ जान लाइ छा आहे पर बहरहाल इबलीस जो पंहिंजो वॾो ॾाॾो जेको सो उहो बि जान या छा कहिड़ी माना आहे त बहरहाल इहा ख़लकल जान मिमार जिम मिनार हुनखे ख़लकियईं छा मज़ा जिबी मज़ा बाहि जे टंग जेका लिसान त छा चइबो आहे बाहि जी बाहि जी लिसान मज़ा त हले उनखां पोइ वरी फरमाईं त फबे अई आल आहे रब कुमार तू खज़बान हाणे मथे ते जेको हज़ूर सलाहु फरमायो त मुंहिंजो शैतान मुंहिंजो इबलीस जेको आहे सो इबलीस ईअं आहे जीअं रत में थो वह हले थो हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे ॿियो फिज़िकल बि जेको इबलीस आहे को फिज़िकल ॻाल्हि कमु यानी उहो बि आहे पर इंसान जे हिसे जो हिसो आहे मतिलबु त हुन जो छा चइजे त उहो आहे सो हज़ूर सलाहु सां खां पुछूं त तव्हांजो बि चई त हा मुंहिंजो बि आहे पर मुंहिंजो कंट्रोल में आहे यानी उन मूं ते सुल्तान हुनजो न आहे मूं ते हुनजो अख़्तियार न आहे मुंहिंजो डिसिप्लिन आहे अलाह ताला वटां हुनखे डिसिप्लिन कयो आहे पर इन ॿिनि माननि में जेको आहे जान सो ईअं आहे माना मिटी में छा आहे हीअ बुत ठहियलु आहे ऐं बुत जंहिं जंहिं ॾींहुं मरी थो वञे माण्हू उहा जान निकिरी थी वञे उहो रूह निकिरी थो वञे उन खां पोइ जेको आहे सो माण्हू ठलो उनखे वञी त पूरियो भॻवान वारो कयोसि पूरियोसि दफ़न करे वेंदा त पोइ डोड़ डोड़ डोड़ डोड़ पाए वञी उनखे पूरे छॾिबो पोइ पाणी वरी उन बुत मञा वरी उथंदो क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं अलाह ताला हुकुम कंदो तेसिताईं भले पियो हुजे पर उहा जेका जान जेका रूह जेको आहे सो अलाह ताला वटि वियो हलियो इहा माना आहे या छा कहिड़ी माना आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे मतिलबु हीअ जान जेको आहे सो इंसान सां वास्तो रखे थो ऐं पोइ वरी ॿई शयूं आहिनि जिनखे अलाह ताला हिन सूरी सूरत में इंसान जी जान खे इंसान जी जिन खे जेको सकलैन जेके आहिनि ऐं ॿियो सीगो सीगो जेको आहे सो ॿिनि जो आहे हाणे जेको बि थिए थो मतिलबु आई आद आहे रब कुमा तव्हां ॿिन्ही जो रब तव्हां ॿिन्ही माना जिन जो ऐं इंसान जो पर जिन इंसान माना या त हीअ हिकिड़ी बॉडीअ में जो जेको जिन आहे उहो जान आहे उहो आहे या हू जान अलॻि आहे हू जान अलॻि आहे ऐं बेस्ट अहिड़े नमूने सां ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि मन ख़ाफ़ मक़ाम रबी जन्नतान आहिनि ऐं वमिन दून हिमा जन्नतान आहिनि पोइ असांजा मुफ़सर के चवनि था त हिननि जा हिकिड़ा इंसाननि जे लाइ ॿिया जिननि जे लाइ या चवनि था त ॿई ॿिन्ही मज़ो उहो जेको आहे जान ऐं जिस्म ॿई हिकिड़े पंध पासे बि ऐं वरी ॿिए पासे बि पर हाणे अलाह खे ख़बर आहे इहे मुतशाबिहात मज़ा ॻाल्हियूं आहिनि इन करे इन ते इंसिस न करणु घुरिजे त माना हीअ आहे जेके मुफ़सर चवनि मुख़्तलिफ़ ख़्यालात पेश कनि था अलाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए त पंहिंजो ईमान सलामत हुजे उन में बुसराई ख़राबी न थिए उन खां पोइ फरमाईं रबुल मशरक़ैन व रबुल मग़रबैन अलाह ताला उहो साॻियो आहे जेको अलाह ताला जो नालो वरितई रब होॾां नालो आहे रहमान हाणे इहे ॿ नाला रबुल मग़रबैन रबुल मशरक़ैन व रबुल मग़रबैन ऐं रब कुमा तोका ज़बान रबिक मां तोका ज़बान हिकु टीह दफ़ा इहो आहे, तंहिं करे हीअ ॿ जेकॾहिं विझजनि हुन में त टेटीह दफ़ा थी वेंदो रब जो नालो त रबिक मां तोका ज़बान। बहरहाल इहा ॻाल्हि ईअं आहे। पोइ रबुल मशरक़ैन, मशरक़ैन छा आहिनि, जेको सॼो गोल जेको आहे सो 380 डिग्री जो थिए थो, ऐं मशरक़ जेको सॼो आहे उहो 180 डिग्री, यानी हितां खां वठी हुन पासे ताईं जेको आहे सो मशरक़ थी वियो, हिन पासे खां वठी हिन पासे खां मग़रब थी वियो, त इन में विच में कॾहिं हितां थो उभिरे, कॾहिं हुतां थो उभिरे, हितां थो उभिरे, हितां थो उभिरे, सियारे में हितां, ऊन्हारे में हितां, मतिलबु त इहे जेको आहे सो सॼो वरी मौसम जॾहिं बदिलजंदो त हुनजे उभिरण जा जेके हंध आहिनि, जीअं ॾिसबात कहिड़ा कहिड़ा आहिनि त उहे चेंज थींदा था रहनि। पर हिन पॉइंट खां वठी हुन पॉइंट ताईं मशरक़ैन मग़रबैन, इहो बि अची वियो मग़रब रबुल मशरक़ैन रबुल मग़रबैन थी विया, ऐं पंहिंजो ॿियो रबुल मशारिक़ वल मग़ारिब, इहो बि क़ुर शरीफ़ में अचे थो, मशारिक़ प्लूरल ऐं पंहिंजो मग़ारिब प्लूरल उन मजिब, त इन सेंसनि में त ही 360 डिग्री वारा जेके इहे नमूना आहिनि, त पोइ 180 नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट ताईं फलाणा फलाणा फलाणा, मतिलबु त ईअं डबल करे नाला वठिबा जेके। सो अलाह सलाही रबुमा तूं कज़बान, पोइ वरी बि कहिड़ी कहिड़ी नेमतुनि पंहिंजे रब जे कहिड़ी नेमतुनि जो तव्हां इनकार कंदो। आला आला माना आयात बि हंधि कहिड़ियुनि आयतुनि जो इनकार था करियो, पर हिते आहे त आला आला माना नेमतूं जेके अलाह ताला तव्हां ते ॾिनियूं आहिनि, इहे सभई हिन दुनिया जूं नेमतूं अञा हलनि पियूं। पोइ आई आहे मरजल बहराइन बिन जेके ॿाहिरि पाण में मिलनि था, यल तखियान जे अची मिलायई ॿिनि दरियान खे जे मिलनि था, मरजल बहराइन यल तखियान बैनहमा बरज़खुन, विच में हुनजे बरज़ख आहे, विच में छा हिकिड़ो संधो आहे जेको हुनखे सेपरेट थो करे, या वेल आहे हिकिड़ो परदो आहे हिकिड़ो हायल विच में, हुनजे लाइ ॿिए हंधि ॿियो लफ़्ज़ आहे त बैन मां बरसुख ला या बगियल, उहे हिकु ॿिए ते बगा नथा कनि, हिकु ॿिए ते चढ़त नथा कनि, न को मिठो पाणी कारे पाणी में थो घिरी वञे यकदमि, न को गाढ़ो पाणी मिठे पाणी में थो घिरी वञे, न त ईअं सेपरेट हलनि था जेके जिते तव्हां ॾिसंदो बहराइन जिते अची मिलंदा ॿ या दरिया मिलंदा या समुंड मिलंदा, पाणी ॿ ॿ जेके आहिनि जीअं असां बूढ़ी गंगा ऐं ब्रह्मापुत्र अलाए कहिड़ो जेके आहिनि पंहिंजा दरिया हुते लॻनि था ढाका ऐं नारायणगंज जे विच में, त उहो असां ॾिठा त पाणी सेपरेट हुनजो पियो वञे हुन पियो, ऐं हिते जेको आहे तास्मिन सी ऐं पंहिंजो हितां न्यूज़ीलैंड जो जेको समुंड आहे हुनजो पाणी अलॻि अलॻि पिया वञनि अहिड़े नमूने सां बहराइन में जीअं थो थिए। पहिरियों मां बरज़खुन ला इहो बगियान, विच में बरज़ख आहे ऐं हिक ॿिए ते बगा नथा कनि, हिक ॿिए सां नथा कनि गॾिजनि। फवे अई आला आहे रबुमा तूं कज़बान, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जे अलाह जे तव्हां इनकार कंदव। यखरुज मिनहु लुलुअ वल मरजान, इहे जेके बहराइन आहिनि उन्हनि मञा लुलु मोती ऐं मरजान जेको आहे सो तव्हां हथु करियो था, पर हुनजो मुफ़सर जेके आहिनि से पोइ हिकिड़ो सिम्बॉलिक माना कढनि था त हज़रत अली रज़ी अलाह ताला ऐं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अलाह ताला अना, हिननि जा इशारो आहे या फलाणे ॾे इशारो आहे या रसूल पाक सलाहु इशारो आहे या जेको बि इहे घणियूं मतिलबु त मुफ़सर जेके आहिनि से उन्हनि लोलो हिकिड़ो त रियल रोलो ऐं रियल मरजान आहे, ॿियो को सिम्बल मतिलबु ॿियो बि थी सघे थो, पोइ उन्हनि जो इशारा कनि था या खूह ते मरजान। फवे अई आला रबुमा तूं कज़बान वलहुल जवारिल मुंश आतु फिल बहर कल आलाम, ऐं हुनजा आहिनि हलंदड़ यानी हुन दरियाहनि में जेके मुंश जवार हलंदड़ ॿेड़ा वला मुंश आत मथे सिर चढ़ियल फिल बहर समुंड में कल आलाम जबलनि जहिड़ा आलाम जहिड़ा परे खां जहिड़ो ॾिसिबो त जबल जहिड़ा वॾा वाक़ई वॾा वॾा थियनि ॿेड़ा उहे उहे हलनि था कीअं यानी ॾिसो त हेॾी ॻरी शइ आहे उहा पाणीअ ते रुगो सुई विझ त उहा किरी पवंदी पथर विझ त किरी पवंदो हू पवंदो पर हेॾी वॾी आहे उहो हिकिड़ो मतिलबु त इहो पाणीअ जो या हुनजो अहिड़ो आहे जो जेकॾहिं हुन ते पखियल का शइ हूंदी त उहा ॿुॾंदी कोन हुन में इहो अलाह ताला सेखारियो आहे इंसान खे त कहिड़े नमूने सां जहाज़ ठाहिजे जो ॿीडी न पए जीअं पथर उछबो ॿुॾी वेंदो थो थोरी हुनजी डेंसिटी आहे थोरो त उहो हलियो वेंदो पर जेकॾहिं वॾो आहे ऐं पाणी जो डेंसिटी हीअ आहे ऐं शइ उहा हेठि हीअ आहे त हाणे फिज़िक्स वारा हिन खे एक्सप्लेन कंदा वधीक साइंटिफिक टर्म्स में पर पोइ मतिलबु त जबल जहिड़ी शइ आहे हालांकि हिकिड़ो पथर अहिड़ो विझ त उहो किरी पवंदो हिकिड़ो काठ विझ त उहो हलियो वेंदो थोरो ज़र जेकॾहिं टुकड़ो हूंदो त उहो बि हथलियो वेंदो पर जेकॾहिं डिघो पड़छ हूंदो त उहो किरंदो कोन को हुनजो छो इन जो जेको एक्सप्लेनेशन इहो बि हिकिड़ो नेमत आहे जंहिंजे करे ॿेड़ियूं ठाहिनि था नूअल हिसाब खे सेखारियईं ॿेड़ी ठाहिणु वल जवाहर मुंशात वलबारक आलाम पोइ बि अई आला रबा तो कज़बान पोइ कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो तव्हां इनकार कंदव कुल मन अलाए हा फ़ान हाणे हेसि ताईं सभिनी जेके नेमतूं दुनिया जूं आहिनि उन्हनि जो ज़िक्रु कयईं पर चई त सभु नेमतूं जेके आहिनि से फ़ानी आहिनि उहे सभु वेंदियूं ख़तमु थी सवाइ फ़ानिनि यबका वजो रबिक ज़ुल जलाल वल इकराम ऐं हिन जो बाक़ी रहंदो अलाह ताला जो चहिरो मुबारक या हुनजी वॾाई जो वॾाई वारो रुख तुंहिंजे रब वॾाई वारे जो इज़त वारे जो इकराम वारो आहे करम करम वारो आहे त बाक़ी उहो वञी रहंदो हाणे हिते इहो ज़ुल जलाल आहे आख़िर में सूरत जे ज़िल जलाल आहे ये सां हिते ज़ू सां पोइ हिन ते के तवजो कंदा त वाह ज़ू जो वाह जेको आहे सो अॻिते हलंदड़ आहे हीअ जेका आहे सा हुते ख़तमु आहे हिन करे सूरत जे आख़िर में आहे बरहाल ॿई मानाऊं साॻियूं आहिनि उन जूं पर हाणे उन मां वरी मुफ़सर के तमामु लतीफ़ नुक़्ता कढनि था त उनजी माना हीअ आहे उनजी माना हीअ आहे पर उहो वरी पोइ उते ॾिसणु खपंदो अई आला ऐं रब कुमार तो कज़बान उन खां पोइ कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नियमतुनि खे अलाह ताला जे हिन जो इनकार कंदो तव्हां यस अलो मन फिस समावात वलद अलाह ताला खां उन ई अलाह खां सभु माण्हू घुरनि था जेको बि को आहे हिन में आसमान में ऐं ज़मीन ते उहो सभु अलाह ताला खां घुरे थो यानी अलाह ताला खां चङाई घुरे थो मथां मदद खां बचाव घुरे थो मथां ई खां की जेका बि हुनजी घुर्ज आहे जेका नीड्स आहिनि जेके बि हुन जूं ज़रूरतूं आहिनि उहो दुआऊं आहिनि उहे जेको बि अलाह ताला खां सभु को घुरे थो त मूंखे फलाणी शइ ॾे मूंखे फलाणी शइ कुल यसालो मन फिसमावात वलादि कुल इन आयत जो हिसो ॿियो जेको आहे सो हीअ साॻी आयत कुल योमिन हूअ फी शान हर रोज़ हुनजो हिकिड़ो शान आहे ॿिए क़िस्म जो पंहिंजे इन जे लाइ माना इहा आहे त अलाह ताला ॿियनि हंधि फरमायो त आउं थको कोन हुअसि सत छह ॾींहं ठाहियुमि ऐं सते ॾींहं आउं थकी कोन पियुसि जो वरी आरामु करियां ऐं फलाण फलाण जो अहिड़े क़िस्म जा ॿ टिनि हंधनि ते अलाह ताला क़ुर शरीफ़ इहा ॻाल्हि कई आहे त आउं थकंदो कोन आहियां ऐं हर वक़्तु आउं अञा बि मुंहिंजी क्रिएशन जेका आहे सा जारी आहे ऐं उहा सारी आहे हले पई इहो कोन्हे त हाणे आउं माठली कयो वेठो आहियां ऐं पंहिंजो छॾे ॾिनो अथमि जेको तख़लीक़ कयो अथमि हे कर कुन फयकून करे त बसि हाणे काइनात ख़तमु थी वई आहे ऐं बीठी आहे या छा मतिलबु त ऐं आउं माठली कयो बेकार वेठो आहियां कंहिं कम सां कोन आहियां चए त आउं कम सां लॻो पियो आहियां पंहिंजे अलाह सुभान ताला चए थो ऐं मसरूफ़ आहियां ऐं न को आराम थो करियां न को थकिजां थो या इहे वग़ैरह फरमाई ॿियनि हंधनि ते ॿियो लस्को चयईं त आउं थकियल कोन आहियां उन खां पोइ फरमाए थो हाणे तवजो वञे थो हाणे इहे थी वियूं टीह आयतूं हिन में ॼण अठ दफ़ा जेको आहे सुफ़ा बि आई आल आहे रब कुमार तूं कज़बान अची वियो हाणे सत दफ़ा ईंदो जो हीउ रस्तो आहे दौज़ खां ई जन्नत ॾांहुं वठी वञण वारो इहो जेको आहे उन में जन्नती वेंदा जन्नत ॾांहुं ऐं दौज़ख वारा वेंदा दौज़ख ॾांहुं त इन जी ॻाल्हि ईंदी हाणे छा तूं चए स नफ़रोग़ लकुम सिगोई स माना सिगोई नफ़रोग़ रुख तव्हां ॾांहुं असीं तवजो कंदासूं, वांदा थींदासूं तव्हां लाइ। स नफ़ुर लकुम अयू हसान, तव्हां सां तवजो करियूं मसरूफ़ आहियूं त फवे अई आला ऐं रब खुमा तो कज़बान, कहिड़ी मसरूफ़ कयो छा कंदासीं तव्हांखे इहो सन या माशर जिन वल इन स नफ़ुर लकुम अयो सक सकलान जे लफ़्ज़ी माना उहे सभई ॿई जिन ऐं इंसान जेके ॿई सकलान, सकल माना बार बोझ वेट, इहे वेई वेट वेट वारा आहिनि। हिननि खे अलाह ताला कंहिं नमूने सां हिसाब सां ठाहियो आहे ऐं इहे धरती ते ॿई बार आहिनि, बार बि आहिनि माना हुननि जे बार हुननि जे गुनाहनि जा ऐं हुन जा पंहिंजा बार, यानी हुननि खे जेकॾहिं को फिज़िकल वेट आहे ऐं हुनजी बि का जिननि जी बि का हूंदी ज़रूरु वेटलेसनेस जे बावजूदि कुझु त वेट हूंदियूं आहिनि जेके जंहिंखे कंहिं नमूने सां तो बहरहाल ॿई गुनाहनि जे या मुछराइनि जे या चङाइनि जे वग़ैरह जे करे हुनजो छा चइबो आहे त सकलान आहिनि उहे सकील आहिनि, सकील सकल आहिनि घर आहिनि। पोइ अई आला रब कुमार तो कज़बान, पोइ किन किन आयतुनि जो तव्हां इनकार कंदव। या मशर जिन वल इंस, हे जमात जिननि इंसनि जी, इन इस्ततातुम, जेकॾहिं तव्हांखे इस्ततात हुजे, जेकॾहिं करे सघो एबिलिटी हुजे करे सघण जी केपेबिलिटी हुजे, अन तन फज़ू मिन अख़्तार समावात औलाद, जेकॾहिं भॼी निकिरणु चाहियो मूंखां जे मुंहिंजे किंगडम जा, मुंहिंजी किंगडम जिते किथे मुंहिंजी किंगडम आहे केॾां भॼी निकिरंदो, मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं भॼी निकिरणु चाहियो था मूंखां त पोइ केॾां भॼी निकिरो, जेकॾहिं निकिरी सघो त निकिरो, इहो पहिरीं चयईं। हुन खां पोइ फरमाए त निकिरी कोन सघंदो सवाइ सुल्तान, या सुल्तान त हाणे कहिड़ो आहे, मतिलबु त ॿियो वरी माण्हू पोइ हिनजी या तशरी कनि था त भई हीअ जेको एटमॉस्फेयर आहे दुनिया जो हिते धरती जो, उन मञा निकिरी वञणु चाहियो जो हाणे मथे वञनि था त इहो सुल्तान जे हैसियत सां, यानी पावर एनर्जी ताक़त को एविडेंस हुजो जंहिंजे करे पोइ माण्हू निकिरी सघे थो। हाणे जीअं जहाज़ जेको आहे सो मथे हवा में उॾामे थो, या अॻे पखी बि उॾामंदा हुआ, या पंहिंजो एटमॉस्फेयर मथे लिखी वञे चंड ताईं मार्स ताईं पहुचण जी कोशिशि वेठा था कनि माण्हू, त हिन जी ॻाल्हि आहे। पोइ हाणे चए थो पहुचंदो जेकॾहिं त सवाइ सुल्तान ते पहुची न सघंदो। या मशल जिन वल इंस इन इस्ततातुम अन तन फज़ू मिन अख़्तार समावात वलाद फन फज़ू ला तन फज़ून इला बि सुल्तान फवे अई आलाए रब कुमा तो कज़बान यूसल अलाए कुमा शवाज़ुम मिन नारन, तव्हां ॾे मोकिलींदासीं मोकिलियो वेंदो तव्हां ॾांहुं उलांभो बाहि जो शवाज़ुन मिन नार, बाहि मज़ा जीअं फलाणी खे चई अला सतीं 1985 में जेका वई मथे थो हुनखे अलाह ताला किराए विधो मिनार वन हासन ऐं दुहाठ हूंदो फलाह अथनि तसरान, पोइ तव्हां मदद हिकु ॿिए जी न करे सघंदो, बदिलो न वठी सघंदो। वन हासन फलाह अथनि तसरान पवे अई आलाए रब कुमा तो कज़बान, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो तव्हां इनकार कंदो। फैज़न शकति समाओ फ़कानत वर्द अथन कद्यान, पोइ जॾहिं फाटंदो आसमान त थींदो ॻाढ़ो जहिड़ो रतड़ तेल, रथ वारो तेल। त हाणे हिन मंझि या थी अचे त भई या थी क़यामत ॾांहुं इशारो आहे क़यामत जो वेझो, या शकति समाओ फ़कानत वर्द अथन ॻाढ़ो हूंदो गुलाबी रंग जहिड़ो, या कद्यान जहिड़ो तेल वांगुरु रतड़ तेल वांगुरु। फवे अई आला ए रब कुमा तू कज़बान फे मैज लायसल अन ज़म्बी इंसुन वला जान, हाणे पोइ इन क़यामत जे ॾींहुं जेकॾहिं इहो क़यामत ॾींहुं आहे त हुनखां इंसान जे जान जे ॿिन्ही जे जिन्हनि जे इंसान जे गुनाहनि जो हुननि खां पुछो कोन वेंदो। छा मतिलबु आहे त हुननि जो गुनाह हेॾा हूंदा जो पधरा परे खां ई हुनखे बिना पुछण जे चइबो बाबा हलो जहन में, तव्हांजे पुछण जी ज़रूरत आहे ई कोन्ह का। इहो माना निकिरी सघे थी हिन मां, ऐं पंहिंजो जेके जन्नती हूंदा उहे बिना पुछण जे हिकिड़ा अहिड़ा हूंदा जेके बिना पुछण जे भाउ हिन जो हेॾो हिसाबु आहे जो हिसाबु करण जी ज़रूरत ई कान्हे का। हल बाबा बग़ैर हिसाब जे जन्नत में, हू बग़ैर हिसाब जे जहन में, ॿिया हूंदा जंहिंजो हिसाबु थींदो, पोइ उन्हनि हिसाबनि खां पोइ के ईंदा जनत में, के वेंदा जहन में, पोइ जेके जहन में विया उन्हनि जो वरी बि हिसाबु थींदो, वरी मतिलबु त उन्हनि खे कढण जो, पोइ कंहिं वक़्त खां पोइ निकिरंदा वग़ैरह वग़ैरह। पोइ अहिड़ी ॻाल्हियूं जेके इन वज़ अची थियूं वञनि, भई मैज़ ला युसल अन ज़म्बी इन सुन वला जान, कोन पुछो पवे अई आला ए रब कुमार तू कज़बान यूरफ़ुल मुजरमून बि सीमा। माण्हुनि मुजरमनि खे उन वक़्तु सुञातो वेंदो छा सां, बि सीमा निशाननि मज़ा जेको हुनजे चहिरनि ते हूंदियूं, ग़बर हूंदो चहिरे ते या चङाई हूंदी चहिरे ते, नूर हूंदो चहिरे ते परे खां ई, त हुनखे सुञाणबो बाबा हल तूं जन्नत में, हल तूं जहन में परे खां ई। हींअर कोविड जो वेछा निशानियूं पैदा कनि त बाबा हीअ हिनखे कोविड आहे हुनखे कोन्हे, पर पेशानी ते वेठा ठपु हणनिसि, इहो जेको अलाए छा था टेम्परेचर था ॾिसनि या छा था ॾिसनि, त मतिलबु त इहे ज़ाल दाबतल अर्द जेको आहे सो उहो पैदा थियण वारो आहे हींअर या थी चुको आहे, ऐं इहो वेठो सॼा कमु करे। पर इहे सभई ॻाल्हियूं हिन मज़ा आहिनि जो मुजरमनि मुजरमनि खे परे खां ई सुञापबो, ऐं सूरत आराफ़ में बि अहिड़ी ॻाल्हि आहे जो हुनखे परे खां हुनजे चहिरनि मज़ा सुञाणबो सुञाणबो त हीअ जन्नत वारो माण्हू आहे जन्नत में पियो वञे, हीअ जहनम वारो आहे जहनम ना पियो वञे, परे खां हुनखे सुञाणबो सीमा हुम पंहिंजे हुननि जे निशाननि मज़ा चहिरनि मज़ा फयोखज़ बिन नवासी व लखदाम, पोइ हुनखे पकिड़िबो पंहिंजे चोटियुनि मज़ा, हीअ जेके चङूं थियूं थियनि वारनि जूं पोयां जेके क्यारी जे ऐं घोड़े खे जानवर खे जेको अॻियां वार हूंदा आहिनि चङूं जेको वाघ धणी जे वसि ऐं का पाण वहिणी, त हुन वाघ मञा वठी करे उछलींदा जहनम वारनि खे जहन में बि हलो सम्झो वाघ। त हिते उहा ॻाल्हि अचे थी त फयोखज़ बिन नवासी पकिड़िबो हुननि खे उन चोटी मञा उन नवासी मञा उन जेके घोड़े खे वार था थियनि या माण्हूअ खे इंसान खे पोयां क्यारी में जेके वार आहिनि उहे फयोखज़ बिन नवासी वल अखदाम ऐं पेरनि खां बि पकिड़िबनि होॾां पेरनि खां पकिड़े होॾां क्यारी खां पकिड़े वारनि जे चग खां पकिड़े उछलबो हुननि खे जन में हलो उछलबो पवे अई अला ए रब कुमार तू कज़बान हाज़ ई जहनम लती कुन यु कज़ब बि हल मुजरमून चवंदो इहो आहे उहो जहनम जंहिंखे कूड़ो ते कयऊं मुजरमन मुजरमन यासीन में बि इहो आहे त इहो ई आहे उहो जहनम जेको तव्हां कूड़ो ते कयो हा ॾिसो त इहो छा आहे। त इन ॻाल्हि अची वई हिते युकस बियल मुजरमून यतूफ़ू न बैन हा व बैन हमीमिन आन, पोइ इन जहनम जो हीउ जेको हिसो ऐं वरी उॾां गरम उहो बि जहनम जो, त हिन पासे खां डोड़ंदा हुन पासे, हुन पासे खां डोड़ंदा हुन पासे। हाणे इहे आयतूं थी वियूं पंहिंजो 42 44 आयतूं थी वियूं, हाणे 45 आयत खां वठी ऐं हिते 7 दफ़ा ॿिया थी वियो फबे अई अलाए रब कुमार तो कज़बान, त 8 ऐं 7 15 थी विया हलिया ऐं 16 अञा बाक़ी आहिनि। हू वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रबी जन्नतान हिन में 8 थींदा, वरी वमिन दून हिमा जन्नतान हुन में 8 थींदा, त इहे 16 थींदा, त 16 ऐं 15 थींदा 31। हाणे हिते असां वक़फ़ो था करियूं, اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وحفظنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم